5 minut po godzinie 5. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Poniedziałek, 5 czerwca przed nami. Słońce obudziło się już ponad pół godziny temu. Zajdzie przed 21, no a dzień potrwa ponad 16,5 godziny. Dzień jeszcze będzie przybywał, co prawda przez niecałe 3 tygodnie, ale zawsze. Imieniny Walerii, Bonifacego, Juliana i Waltera. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dzień dobry Państwu. Zobacz jak pięknie igły błyskawic szyją mrok. Kiedyś świat pęknie, lecz dziś mnie nie obchodzi to. Płaczą anioły na parapecie, kropel stuk. Serce jak gołąb znużony lotem pragnie snu. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej. Znowu życia schody kręte. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej. Znowu życia schody kręte. Rzadko się zdarza jakiś cud. W oczach człowieka zawsze miłości dojrzysz głód. Za czarnej szyby szaleństwo świata śledzi nas. A czasu tryby kruszą ostatnią z naszych szans. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle uniosą mnie więcej. Znowu życia schody kręte. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej. Znowu życia schody kręte. Aftar Blues i Mira Kubasińska na budziku prawie 10 minut po godzinie 5. To czas, kiedy sięgamy po najświeższą prognozę pogody. Na pan synoptyk informuje, że napłynęło chłodniejsze powietrze polarnomorskie. No rzeczywiście chłodniejszy ranek niż wczoraj i przedwczoraj. W dzień też niższa temperatura, ale bez przesady. Dziś pogodnie, będzie się chmurzyć, przelotny deszcz i burze możliwe w rejonach górskich. Miejscami na krańcach zachodnich także może przelotnie w ciągu dnia popadać. A wiatr słaby, jedynie nad morzem umiarkowany zachodni. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali, a te rzeczone wartości temperatury dziś to nad samym morzem.

Raz, dwa, trzy i oczywiście także fantastyczne słowa Wojciecha Młynarskiego. Również pamięć przywodzi serial Droga z 1973 roku, gdzie za fajerą dumnie siedział pan Wiesław Gołas. No i właśnie coś dla szoferów w zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W czterech miastach odbędą się protesty taksówkarzy. Kierowcy wyjadą na ulice Warszawy, Łodzi, Poznania i Wrocławia. Żądają delegalizacji tak zwanych tanich przewoźników. Protestujących chcą przekazać petycję ze swoimi postulatami premier. Największy protest zapowiada się w Warszawie. Taksówkarze zwołali zbiórkę już za niecałe 2 godziny o 7:00 w kilku odległych od siebie miejscach stolicy. Planują zrobić zjazd gwiaździsty, który zakończą w okolicach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No a w związku z tym, że protest odbędzie się w czasie porannego szczytu, można spodziewać się większych niż zazwyczaj korków. Według szacunków w proteście w stolicy może wziąć udział nawet 5000 taksówkarzy. W pozostałych 3 miastach kolumny samochodów przejadą przez centra miast. Po południu w Sopocie rozpoczyna się 7. Europejski Kongres Finansowy. Hasło przewodnie to kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku. W 3-dniowym spotkaniu wezmą udział przedstawiciele nauki, biznesu i polityki, a jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Polskie Radio. Dziś w Ogrodzie Sprawiedliwych w Warszawie odbędzie się uroczystość upamiętnienia związana z nadaniem tytułu Sprawiedliwego. Podczas uroczystości zostaną posadzone drzewka upamiętniające sprawiedliwych i odsłonięte kamienie pamiątkowe. Z zagranicy oczywiście śledzimy to, co dzieje się w Londynie po tych wczorajszych zamachach. Więcej na ten temat w serwisach informacyjnych, także w porannej audycji. A jeśli chodzi o nasze członkostwo w NATO, to możemy być dumni, że NATO będzie mieć od dziś 29. kraj członkowski. W skład sojuszu formalnie wejdzie Czarnogóra. Władze tego bałkańskiego kraju oficjalnie złożą właśnie dziś dokumenty członkostwie w siedzibie Departamentu Stanu w Waszyngtonie. Z pewnością o tym jeszcze będziemy mówić. Więcej także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Tymczasem na budziku 18 po 5. Za chwilę poszeleścimy prasą. Gadam też z sensem. Inteligencją nie dam się zbić z pampa łyku. Trudno co robić, że kilka złych mam nawyków. Nie żyłam pod koszem, więc co to błoto. Wpadłam tu i tam i nie chodzi tu o to, że palcem w nosie robię DITC. Za to części o to, że dymam się z kimś. Powiem. 22 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, zaczniemy od Rzeczpospolitej, a ta gazeta o tym, że rząd zmienia założenia reformy emerytalnej. Udział w dotychczas dobrowolnych planach budowania kapitału będzie obowiązkowy. Większe niż zaplanowano koszty poniosą pracodawcy. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że Orlen rozważa przejęcie wartego 8 miliardów złotych czeskiego koncernu paliwowego Unipetrol. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że rząd chce zakazać przyznawania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy osobom, które osiągną obniżony wiek emerytalny i to nawet wówczas, gdy nie pobierają emerytury, alarmuje poniedziałkowy dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Wyborcza o tym, że w ubiegłym roku z programu 500+ skorzystało 3 800 000 dzieci. Do 2 780 000 rodzin przekazano ponad 17 miliardów złotych. W tym roku do rodzin mają trafić 23 miliardy złotych. Aż 52% pieniędzy trafia na konta matek, tylko 14% na konta mężczyzn. Z informacji wyborczej wynika ponadto, że 1/3 pieniędzy przelewane jest na wspólne konta rodziców, ponad 2% trafia na rachunek dziecka. No i gazeta próbuje wyjaśnić, na co konkretnie idą pieniądze z programu 500+. No i jeszcze Gazeta Polska Codziennie o tym, że państwo jest bezsilne wobec handlarzy dopalaczami. Służby sanitarne nie mają ani sił, ani środków na kontrolę. Bandyci sprzedający trujące specyfiki drwią z prawa, nie płacą nakładanych kar, a młodzi ludzie umierają, alarmuje Gazeta Polska Codziennie. Tyle z prasy na teraz. Więcej z gazet, rzecz jasna, w porannej audycji zapraszamy do Trójki. No a już za godzinę pierwsze strony gazet. Polecamy i zapraszamy. Za chwilę kalendarz muzyczny, historyczny, no ale wcześniej także muzyczna wprawka do kalendarza. Skała mnie pobudzi rano. Umyłem się pod kranem, pożegnałem uściskiem dziadki maleńkie. Szofer wiezie mnie z wdziękiem. Czytałem będąc młodym chłopakiem, jak Wojtek został strażakiem. Teraz jestem starszy i poważniejszy, i lektury mam trochę mądrzejsze. Kamienną twarzą siedzę przy stole, przy nim ludzie, których mniej trochę wolę. To stało się tak nagle, jakby dziełem przypadku. Kto z nas może pan, panie Waldku? Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Wietrze cię sejmu za palem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Cały naród murem za panem stoi. Pada oknem na nasze głowy, w ten poranek piękny czerwcowy. Za ścianą słyszę, kłócą się frakcje, w tym roku chyba nici z wakacji. Paznokcie pod stołem nie daje poznać, że trochę się boję. Trzeba trzymać fason w każdej chwili, nawet wtedy, kiedy wszystko się wali. Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Wietrze cię sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Pan prezydent także za panem stoi. Trzeba szybko robić coś konkretnego, bo inaczej wywloką stąd każdego. Już nie słucham, co się dzieje obok na sali. Właściwie to się zdecydowałem. Tak, panie Bartku, pan się nie boi. Dwie trzecie Sejmu za panem stoi. Panie Bartku, pan się nie boi. Cały naród murem za nami stoi. Mija ćwierć wieku od nocnej zmiany, od obalenia rządu Jana Olszewskiego, no a później także powierzenia misji utworzenia nowego gabinetu Waldemarowi Pawlakowi. Lewy czerwcowy i kult, wspomnienie wydarzeń z czerwca 1992 roku. 28 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak 5 czerwca 1826 roku zmarł Karol Maria Weber, niemiecki kompozytor, twórca oper, koncertów fortepianowych i sonat. 70 lat temu George Marshall, amerykański sekretarz stanu, przedstawił plan pomocy gospodarczej dla Europy. Chodzi o tak zwany plan Marshalla, który Polska i pozostałe kraje bloku komunistycznego odrzuciły pod naciskiem Moskwy. Rok 1947. 55 lat temu w Warszawie otwarto pierwszy pawilon samoobsługowy Super Sam, a 18 lat temu rozpoczęła się siódma wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce. 13 lat temu zmarł Ronald Reagan, 40. prezydent w historii Stanów Zjednoczonych. Rządził w latach 1981-89. Przypomnijmy, że udzielił znaczącego pomocy Solidarności w walce z komunizmem. Wielu historyków ocenia właśnie, że Reagan wraz z Janem Pawłem II i przywódcami Solidarności byli jednymi z najważniejszych osób, które przyczyniły się właśnie do obalenia komunizmu w Polsce i w Europie. Dziś 13. rocznica śmierci Ronalda Reagana. A w muzycznym kalendarium wspominamy Toma Evansa, basista i wokalista Badfinger, urodził się 70 lat temu. Artysta zmarł w 1983 roku. Badfinger w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę, jako że minęła 5:30, pora na prognozę pogody. Zwracam uwagę na kolejność wyrażeń w pierwszym zdaniu. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Nie tam, że pochmurno z przejaśnieniami. Nie, nie, nie. Trzymamy się tego, co pan synoptyk tutaj... O, pogodnie, ale będzie się chmurzyć. No mogło być, ale może się chmurzyć. No ale, że będzie się chmurzyć. Do tego przelotnie popada, ale i burze możliwe to głównie w rejonach górskich, miejscami na krańcach zachodnich. Także może pokropić. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany zachodni. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach dziś od 19 stopni na północy, przez 21-22 w centrum, 23 między innymi w Małopolsce, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 24. A przy takiej muzyce ja widzę jakieś ziewanie, to tu, to tam. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. 15. rocznica śmierci Didi Ramon, muzyk, basista, członek Ramonsów, zmarł w roku 2002. Jego także wspominamy w 15. rocznicę śmierci. Ale pamiętamy także o urodzonych. Właśnie 5 czerwca i tak 65 lat kończy dziś Nico McBrain, perkusista Iron Maiden. Wiem, że kto nie śpi, nie śpi, kto nie śpi, kto ziewa. Chociaż przed szóstą to właściwie w poniedziałek wszystko jedno. Pan Waldek z Krasnego Stawu, kto nie śpi, to nie śpi, bo nie wypada jak budzik Ironów z głośników na parze. No, bardzo się cieszę, że państwu się podobało w kalendarzu The Trouble. 19 minut pozostało do godziny szóstej. Sygnały od państwa. A właśnie, to jest dopiero zagwozdka. Co lepsze? W zeszłym tygodniu słonecznie, ale plus 4, a dziś prawie 15 stopni, ale pełne zachmurzenie. I nad tym zastanawia się pani Magda z Żywiecczyzny. Pan Tomek dla naszego budzikowego grona parzący kawy, jak co dzień w Katowicach. Bardzo dziękujemy. W Sierszy pani Estera i pan Marcin. Państwo już nie śpią. Bardzo dobra wersja zdarzeń. Listę obudzności. O, tu może być długopis. Gdzieś tu był. Jest. To nawet wystarczy tutaj parawkę postać. O, dobra, może być. Z trasy Kojszówka-Jaworzno. Mokro i kapuśniaczek na śniadanie. 15 stopni, ruch mały. To od pana Sławka z Jaworzna. Na dzień dobry z piątki w drodze do roboty do Wrocławia. Pani Aleksandra już po stacji paliw, już po Rydzyńskiej. No to jedziemy, będziemy jechać. Choć niż człowiek spóźniony, ale przy takiej muzyce mi się wydaje do godziny szóstej to nie damy. Po pierwsze prosimy o ostrożną jazdę, bezpiecznie. Nóżka z gazu, nóżka, ale jakoś tak sprawnie i do przodu. Pan Stefan z Mielca podsyła nam cyferki na dzień dobry. Za oknem całe plus 16. Jeśli chodzi o ciśnięcie, to mamy 994 chpa i wilgotność 89, to już w procentach. No i brak słońca. Z prognoz pogody takich domorosłych kot Maren kręci się po kuchni. Będzie padać lub nie będzie. No właśnie. Tam kot głodny i tyle. Pan Mirek z Glasgowowni informuje, że powrót do normalności. Brytyjscy synoptycy dają jednogłośnie. Leje. No i rzeczywiście w Glasgow leje jak trzeba, to z pozdrowieniami od pana Mirka. Pani Agnieszka także śle sygnał o obudności po drugiej stronie radioodbiornika. Bardzo dziękujemy. Ze Zdrojów pan Paweł z trasy Rymanów Zdrój Choryniec. Zdrój pochmurno, ale ciepło, 13 stopni. Pozdrawia wszystkich nie tylko w Zdrojach pan Paweł. Pani Justyna urlopowo z Gliwic. Kłania się nisko. To jest dopiero zuch postawa. Naprawdę. Urlop poniedziałek rano przed szóstą, a tu proszę. Już na nogach. Z Nowej Rudy ratownik medyczny z Przełęczy Woliborskiej informuje, że tylko 6 stopni śniegu brak, kolarzy brak. No i rzecz jasna, także trzymamy kciuki za Michała Kwiatkowskiego, bo już wkrótce przecież kryterium du Dauphin i ten wyścig etapowy zaliczany do najważniejszych sprawdzianów przed Tour de France. Bardzo dziękuję za przypomnienie, a również mocno trzymamy kciuki także na tym kolarskim punkcie sportowym. To myślę, bardzo ważne, żeby także i ta piłka, choć też ważne i wczorajsze emocjonujące wyniki, nie przesłoniły pozostałych tych, myślę, ważnych wyczynów polskich sportowców na światowych, europejskich arenach. Z Roztocza do Lwowa zaczynamy nowy dzień, plus 14, nie jest źle, pozdrawia pan Andrzej, jeszcze z trasy pani Kasia z trasy na prom do Szwecji w Lubinie, 11 stopni, pani Kasia właśnie minęła Klucz Żurawi. No właśnie miałem wrócić do prognozy pogody, bo tak pomyślałem sobie, że ta prognoza dziś w pierwszym zdaniu nie pozostawia wiele wątpliwości. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Chyba powinniśmy przestawić to pierwsze zdanie, bo za oknem na Myśliwieckiej tak się nagle zachmurzyło. A może do pana synoptyka będzie to nagranie. Proszę bardzo. No nie wierzę, że państwo się nie przyłączyli do śpiewu Grzegorza Markowskiego z samego rana. No jednak sygnał od państwa, że należało się panu synoptykowi. Może słuchaczka z Seszeli powinna się odezwać. No, pani Marzena dziś pewnie świętuje, bo tam dzień wyzwolenia, święto narodowe Seszeli. A u nas poniedziałek, 5 czerwca przed nami, 156 dzień tego roku. Słońce obudziło się już po godzinie 4. Zajdzie przed 21. Dzień potrwa ponad 16,5 godziny. To w sumie, no to jeszcze jakaś piętnacha została, chociaż z tym

budzić się trudno, gdy ciemno i brudno. Kolejny dzień w raju wśród ludzi na haju. Znużony ojczyzną, karmiony łatwizną. Zakładam znów zbroję i jestem mężczyzną. Od światła dziennego wolę światło nocne. Za 4 minuty o 6:00 serwis po wiadomościach poranne poniedziałkowe. Zapraszamy do Trójki i Marcin Łukawski. A my pięknie dziękujemy za dziś. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, dobrego dnia. Może by tak w Bieszczady? To drewniany płot, świat tak się kończy w sokolika. Dalej tylko las. Truty na granicy dzielą nacje dwie. Dzieje ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie deniowej brzeg dzieli ludzi, dzieli myśli. Straszny jej dotknie.